bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie wojska specjalne pojadą na Ukrainę, pojadą na Litwę, mają pomóc w zabezpieczeniu szczytu NATO w Wilnie. Szef rządu na szczycie w Brukseli podtrzymał sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Rosja może być niebezpieczna dla swoich sąsiadów i świata, mówił o tym w Polskim Radiu historyk profesor Andrzej Nowak. Polska wysyła na Litwę wojska specjalne, ogłosił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W BBN odbyła się narada, między innymi z udziałem prezydenta i ministrów resortów siłowych. Po naradzie Jacek Siewiera mówił, że nasze wojska na Litwie będą uczestniczyć w ćwiczeniach i pomogą w ochronie szczytu NATO. Polska w najbliższym czasie skieruje na Litwę kontyngent wojsk specjalnych realizujący zadania zarówno ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i z wzmocnieniem ochrony samego szczytu w Wilnie. To będzie kontyngent realizujący zadania wraz z środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami, z systemami antydronowymi. To również jest skutek tych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11 i 12 lipca. Wcześniej Litwa i Polska ogłosiły wzmocnienie ochrony granic w związku ze spodziewanym odtworzeniem jednostek rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi. Nas nie trzeba uczyć solidarności, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podtrzymał sprzeciw wobec paktu migracyjnego, który niejednomyślnie został przyjęty na początku tego miesiąca przez kraje członkowskie i wkrótce ma być negocjowany z Parlamentem Europejskim. Przewiduje on relokację migrantów albo opłatę w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier podkreślił, że Polska już wzięła na siebie ciężar przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Jak dodał, wielu z nich cały czas przebywa w naszym kraju. Otworzyliśmy polskie domy, Europa to widziała, Europa to docenia. Ale nie można traktować w sposób dyskryminujący mieszkańców Ukrainy z jednej strony, a mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu i Afryki z drugiej strony. W przypadku Ukrainy Polska dostała niewielkie wsparcie, kilkadziesiąt euro na jednego mieszkańca, jednego uchodźcę. W przypadku nieprzyjętego uchodźcy z Bliskiego Wschodu mamy być karani karą w wysokości 20 tysięcy euro lub więcej. Nie ma naszej zgody na to. Migracja jest jednym z tematów trwającego w Brukseli unijnego szczytu. Rosja może być niebezpieczna dla swoich sąsiadów i świata, przekonuje historyk profesor Andrzej Nowak. W swojej najnowszej książce Powrót Imperium Zła autor analizuje przyczyny i konsekwencje powrotu do imperialnych dążeń władzy w Moskwie. Andrzej Nowak przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Władimir Putin od początku swoich rządów pod koniec XX wieku próbował powrócić do dawnej pozycji imperium. Świadczył o tym między innymi jego antypolski tekst w amerykańskim czasopiśmie National Interest. Ten tekst adresowany do odbiorców zachodnich stara się udowodnić, że cała II wojna światowa, a przede wszystkim Holokaust, cały antysemityzm pochodzi od Polski. Polska jest przedstawiona jako winna sama swojego losu w czasie II wojny światowej i winna przede wszystkim tej erupcji nacjonalizmu, faszyzmu, antysemityzmu, przed którym broni świata wyłącznie szlachetna Rosja, Armia Czerwona. Rosja jest oczywiście zawsze tutaj pozytywnym bohaterem, a w roli szwarc charakteru występują obok Polski inne narody Europy Środkowo-Wschodniej, a więc Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Estończycy. Andrzej Nowak podkreślił, że Władimir Putin, odbudowując Imperium Rosyjskie, skutecznie przemawiał zarówno do środowisk lewicowych w Ameryce Łacińskiej, które zjednywał antyamerykanizmem, jak i do konserwatystów, dla których był przekonującym obrońcą tradycji przed zgniłym Zachodem. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski głosował przeciwko przyjęciu projektu Europejskiego Aktu Wolności Mediów. Debata i głosowanie w tej sprawie odbyło się w trakcie 19. plenarnego spotkania Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych. Zdaniem Macieja Świrskiego nie ma podstaw ani uzasadnienia dla powołania Europejskiej Rady do spraw usług medialnych o bardzo szerokich kompetencjach, będącej niejako superregulatorem ponad regulatorami krajowymi. W mojej opinii, ale nie tylko mojej, ale także na przykład Izby Wydawców Prasy, która wczoraj właśnie ogłosiła taki list w tej sprawie. Jest to akt za daleko idący, wprowadzający tylnymi drzwiami cenzurę do krajów członkowskich. Poza tym jest pozatraktatowy, dlatego że w traktatach europejskich, w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej, sprawy związane z regulacją mediów i ustrojem mediów w krajach członkowskich są poza kompetencjami Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. To są sprawy oddane regulacjom krajowym. W związku z tym, nie ma zgody na cenzurę. Kilka dni temu europejscy wydawcy prasy, w sumie kilkaset podmiotów, wystosowało list otwarty do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, alarmując, że procedowane obecnie rozporządzenie Europejskiego Aktu Wolności Mediów zawiera zapisy sprzeczne z ochroną wolności prasy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe. Na zachodzie mogą się jednak pojawić burze z przelotnymi opadami deszczu. Możliwy jest też grad. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 29 na Opolszczyźnie. Na Wybrzeżu i Podhalu około 22. Tej nocy maksymalnie od 12 stopni do 18. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami Trójka na kresach. Tym razem gościem Katarzyny Gujskiej będzie Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z Izą Szylko, nauczycielką, pisarką, scenarzystką, reportażystką i oczywiście autorką książki Poszukiwacze Siódmej Pieczęci. Chillin' here. Historia cara Aleksandra I, jego polityka zagraniczna, dyplomacja i próby wciągnięcia Polski w rosyjski imperializm. To właśnie o tym w dzisiejszym odcinku Trójki na Kresach będzie rozmawiać Katarzyna Gujska ze swoim gościem. Trójka na Kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Car Aleksander I powrócił do polskiej debaty publicznej za sprawą serialu dokumentalnego Reset, emitowanego w telewizji publicznej. Autorzy tego obrazu ujawnili, że właśnie na dziedzictwie tego rosyjskiego władcy winny być budowane współczesne relacje polsko-rosyjskie, tak w czasach rządów pana premiera Donalda Tuska, tak były formułowane dokumenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Trójce na Kresach przyjrzymy się zatem polityce cara Aleksandra wobec Polaków, a ja witam serdecznie dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie, historyka pana Roberta Czyżewskiego. Witam serdecznie. Witam panie redaktor, witam państwa. Panie dyrektorze, to w takim razie zacznijmy od spraw historycznych. Car Aleksander I, sprawa polska, postrzegany rzeczywiście jako władca rosyjski, który darzył Polskę jakimś sentymentem i tak to jest podawane w bardzo wielu miejscach, ale czy rzeczywiście to jest uprawnione stwierdzenie? Czy to jest tak, że Aleksander I miał słabość do Polaków, dlatego że na przykład w jego najbliższym otoczeniu było wielu Polaków, jego przyjacielem przez wiele lat był Polak, czy też po prostu Polska była mu bardzo potrzebna w pewnej, inaczej, może Polacy byli mu potrzebni w wizji jego polityki, imperialnej polityki rosyjskiej? Pytanie jest niesłychanie złożone, bo należałoby to w to włączyć no, proces zmiany w czasie. Znaczy Aleksander był kimś innym, kiedy obejmował tron na początku XIX wieku w 1801, a kimś innym, kiedy umierał, to na pewno. Poza tym używanie w tym okresie takiego zero-jedynkowego pojęcia Polska, Polacy jest dosyć ryzykowne. To pojęcie istniało, ale ono stopniowo zmieniało swoje znaczenie. Ja myślę, że należałoby na problem spojrzeć inaczej. Znaczy Imperium Rosyjskie przeżyło błyskawiczną karierę wraz z panowaniem Piotra I jeszcze 100 lat wcześniej. Ono gwałtownie rosło w siłę, asymilując ogromne terytoria i jej mieszkańców. Bardzo dobrze zasymilowało na przykład Niemców bałtyckich. Przez XIX wiek, to w różnych okresach, ale mniej więcej 1/3 elit rosyjskich państwowych to były elity niemieckie. To nie jest przypadek, że człowiek, który walczył przeciwko powstaniu listopadowemu, też bliskiemu nam czasowo, o nim być może też trzeba będzie w naszej rozmowie wspomnieć, miał nazwisko Dybicz. Jeszcze jego ojciec pisał się przez niemieckie TZ. Więc na przykład Niemców bałtyckich asymilowało to imperium świetnie, asymilowało elity kozackie, które też rzeczywiście wchodziły w tryby maszyny imperialnej. Ja bym raczej na tą politykę Rosji w tym czasie spojrzał jak na próbę asymilacji elity dawnej Rzeczpospolitej do struktury imperialnej, ale problem był problemem skali. To znaczy no jednak bałtyjscy Niemcy, to jest obszar dzisiejszej Łotwy i Estonii, nawet jeżeli przyjąć, że Ukraina jest większa, to przecież te elity kozackie to był obszar tylko Zadnieprza i to był obszar tylko części Ukrainy. Tu wchłonięta przez Rosję Rzeczpospolita była tworem ogromnym. Dosyć powiedzieć, że szkolnictwo bezpośrednio po zaborze na ziemiach dzisiejszej Litwy, Białorusi, ogromnych obszarów Ukrainy, tej do Dniepru, funkcjonowało w języku polskim, no bo nauczycieli innych nie było. Z różnych podliczeń wynika, że większość nauczycieli w ogóle nauczających wtedy w imperium nauczała po polsku. To żeby zostać tylko przy temacie oświaty. Ale gdybyśmy zeszli na inny poziom, to większość szlachty imperium była szlachtą dawnej Rzeczpospolitej, co oczywiście też kłuło administrację rosyjską i co jakiś czas próbowano liczbę tej szlachty zmniejszać. Więc ja bym raczej spojrzał na próbę Aleksandra jak na próbę włączenia ziem dawnej Rzeczpospolitej do machiny imperialnej i można by zapytać, na ile ta próba była z naszego punktu widzenia atrakcyjna. Atrakcyjna wtedy, ale też atrakcyjna teraz. No właśnie, to za chwilę o tej atrakcyjności porozmawiamy, ale ja jakby kontynuując to, co pan dyrektor przed chwilą powiedział, to też chyba warto podkreślić, to podkreśla wielokrotnie pan profesor Andrzej Nowak, że w tym czasie większość ludzi, którzy wchodzili w skład imperium, byli poddanymi, wchodzili w skład imperium rosyjskiego, posługiwało się językiem polskim, to znaczy umiało pisać i czytać po polsku niż w języku rosyjskim. To też chyba świadczy o tym, jaka była skala też świadomości i no skala, ja użyję tego słowa, też pewnej przepaści kulturowej, rozumianej też jako pewne kompetencje pomiędzy tym, co tworzyło Rzeczpospolitą, a tymi, tą częścią Imperium Rosyjskiego, rosyjską częścią, zresztą nawet nie wiem, czy można powiedzieć rosyjską częścią Imperium Rosyjskiego, bo to już wszystko wchodzimy w bardziej Imperium złożone Romanowów. Kwestie, ale tak, Imperium Romanowów, no właśnie. A czy to jest druga strona tego, co ja wspomniałem, bo oczywiście ta obecność naszych szkół powodowała, że właśnie mówię naszych, no bo przecież gdzieś wychowali się Słowacki i Mickiewicz. Przecież to są ludzie urodzeni już podczas zawodów, żeby Mickiewicza zacytować, urodzony w niewoli, okuty w powiciu, ale jednak uczył się po polsku. To drugim końcem tej opowieści jest oczywiście to, że większość ludzi miał czytać i pisać po polsku, to prawda. I to też pokazuje w zupełnie innym świetle wspomnianą przez panią postać Adama Jerzego Czartoryskiego. To rzeczywiście postać chyba dosyć kluczowa dla tego okresu. Bo istniało wtedy takie dosyć szerokie przekonanie, że relacje między, to był okres klasycyzmu, antyczne porównania były bardzo modne. Istniało takie przekonanie, że tak jak Rzym podbił Grecję, ale Grecja podbiła kulturowo, to my to samo zrobimy z Rosją. No i to znowu pojawia się pytanie, czy to faktycznie było niemożliwe? Wydaje się, kiedy dzisiaj na to patrzymy, że tak, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nowoczesna rosyjska tożsamość narodowa, jeżeli ona w ogóle jest tożsamością narodową, a nie imperialną, to się pojawiła wtedy, kiedy elity rosyjskie się przeraziły, że to się może rzeczywiście ziścić. Bo cóż oznaczało to nauczenie kultury owych nowych Rzymian przez owych nowych Greków, tak? Cywilizowanie, na czym miało polegać? No to przede wszystkim na przekazanie genu wolności. To miał być ten element. Pomysł Adama Jerzego Czartoryskiego był nie mniej, nie więcej, to dzisiaj nam może brzmieć śmiesznie, żeby Rosja stała się wyzwolicielem Europy. Znaczy pytanie, czy sama Rosja miała na to ochotę. Ale można tego typu pomysły do pewnego momentu łączyć z pomysłami imperialnymi, ale tu pani redaktor w swoim pytaniu nieco mimochodem, ale użyła pojęcia poddani. To było pojęcie dotyczące mieszkańców imperium. To był chyba klucz. Wydaje się, że większość dawnych mieszkańców Rzeczpospolitej wprost nie potrafiła być poddanymi. Tu był najsilniejszy element napięcia. Czy wszystko inne można było jakoś tam porozumieć się, tak? Tak jak powiedziałem, no, polski język panował w szkołach, wszystko, ziemie dawnej Rzeczpospolitej podporządkowane były Wileńskiemu Uniwersytetowi, który, no powiedzmy, działał jak, dzisiaj powiedzielibyśmy, jak kuratorium na cały ten obszar, a na tym uniwersytecie nauczano po rosyjsku i pracowali tam tak wybitni naukowcy jak Joachim Lelewel. Ale razem z tą nauką szedł pewien pomysł ze strony rosyjskiej, że to jednak będą ludzie, którzy będą poddanymi mówiącymi to po polsku. Tu należałoby wprowadzić pewien dosyć ciekawy element, a mianowicie jedna z naszych pieśni hymnicznych Boże toś Polskę jest w pełni związana dokładnie z tym projektem. To były nadzieje, że nam się Rosję uda przebudować, i powstała pieśń Boże coś Polskę. Nie bójmy się tego słowa, to jest odpowiednik Boże cara chrani. Tam pierwotny refren brzmiał: przed ołtarze zanosim błaganie naszego króla, zachowaj nam Panie. Oczywiście, kiedy ten kompromis upękł, a to jest bardzo istotne dla polskiej kultury, myślę, że na tym powinniśmy się skupić, dlaczego myśmy ten kompromis odrzucili, bo myśmy go odrzucili. Zanim on pękł, to rzeczywiście była próba również z naszej strony realizacji tego kompromisu i wskażę na jeszcze dwa bardzo ciekawe, bliskie mi i bliskie naszym słuchaczom przykłady. Część naszych słuchaczy mieszka w Warszawie, więc Kościół Świętego Aleksandra, nie przypadek, że ma takie właśnie wezwanie, bo on jest zbudowany, budowa się rozpoczęła w 1818 roku, a kijowski Kościół Świętego Aleksandra jest budowany w 1817, więc to po kolei. 16 jest Boże coś Polskę, 17 jeden Kościół Aleksandra, 18 drugi. To były te nadzieje związane z tym, że można będzie Moskwę przebudować na kraj obywateli, a nie poddanych. Jeśli nam się udało, chętam, kilkaset lat temu z Wielkim Księstwem Litewskim, to dlaczego ma nam się nie udać teraz? Powtarzam, elity moskiewskie też się tego obawiały, czy petersburskie, może lepiej powiedzieć. To dobrze, ale to spójrzmy w takim razie na tę sprawę od strony, może oczami cara Aleksandra. I, bo w Polsce i również to teraz, podczas tej debaty publicznej wywołanej ujawnieniem współczesnych dokumentów, ale dokumentów odwołujących się do naszej historii i właśnie związanych z carem Aleksandrem, ten wątek bardzo mocno się pojawił, że to jest car, który był szczególnie, nie użyję słowa oddany, ale jednak przychylny Polsce. No i teraz pytanie, czy to był rzeczywiście car przychylny Polsce, czy to był car, który chciał wykorzystać też Polskę do realizacji swojego planu. Jednym słowem, co było w centrum polityki cara Aleksandra? Dobrodziejstwo wobec Polaków, czy po prostu realizacja imperialnej polityki rosyjskiej? Bo zdaje się, że mimo być może jakichś nadziei różnych osób w różnych czasach, to chyba to nie są sprawy, które da się połączyć. Panie redaktor, ja na temat współczesności niechętnie bym wchodził, bardzo proszę. Powiedziałbym tak, narracja historyczna zniesie różne opowieści. I problem chyba z oceną działalności Aleksandra polega na tym, że sprawa została zdecydowana po jego śmierci. Kluczowy, absolutnie fundamentalny dla polskiej kultury wiersz Reduto Ordona ma taki fragment. Warszawa jedna, twojej mocy urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasylowy. To dotyczy brata Aleksandra, Mikołaja. To teraz powinniśmy postawić pytanie, jakie są dalsze konsekwencje tego ściągania korony z głowy. Bo to jest rzeczywiście bardzo istotne. Przeprowadźmy troszeczkę naszych słuchaczy przez jednak być może chwilami żmudne, ale kawałeczki historii. To znaczy tak, przede wszystkim jest Aleksander od 1801 roku carem Rosji. Królem Polski zostaje po upadku Napoleona kilkanaście lat później. To wtedy rozpoczyna się ów eksperyment. Wcześniej, można powiedzieć, to Aleksander miał poważny problem, bo musiał rywalizować z Napoleonem. Napoleon zaproponował Polakom księstwo warszawskie, Aleksander musiał mieć własną propozycję. Gdyby to się zakończyło tylko na tym etapie, czyli na okresie napoleońskim, tak, czyli do roku 1815, do upadku Napoleona, to byśmy rozumieli, że jest to licytacja z Napoleonem o względy Polaków. Później zaczyna się coś innego. Później zaczyna się rzeczywiście próba zrobienia czegoś z tematyką polską, tak jak powiedziałem we wstępie. I tu Aleksander zaczyna się zmieniać, bo niektórzy historycy mogliby powiedzieć, on był inny, a jego brat Mikołaj to zupełnie inna pieśń, żandarm Europy, to zresztą Putin wyjątkowo lubi Mikołaja I i ten okres jest dla niego okresem wzorcowym, to brat Aleksander, który przejął po nim tron. Tylko problem polega na tym, że szereg tych ruchów, które były odwrotem od tej liberalnej polityki, bo to była w ogóle liberalna polityka, cara. To było tak, że on nadał Królestwu Polskiemu, czyli niewielkiemu spłachetkowi ziem, które pozostały po Księstwie Warszawskim, tak? Niewielki spłachetek dawnej Rzeczpospolitej, fragment dawnego Księstwa Warszawskiego, nadał konstytucję najbardziej liberalną w Europie, tylko historycy twierdzą, że to mogła być taka próba nadania konstytucji Rosji w ogóle. I eksperyment z jego punktu widzenia nie wyszedł. I już na kilka lat przed śmiercią Aleksander wyraźnie rozpoczyna odwrót od tej polityki. To jest rzeczywiście polityka bardzo ostrego wystąpienia przeciwko choćby filaretom, filomatom. To jeszcze te szkoły pamiętamy, prawda? Którzy ostatecznie nic innego nie robili, tylko powiedziałbym, zdobywali wiedzę akurat niekoniecznie taką, jaka była w danym momencie prawomyślna. Oczywiście to się działo na Uniwersytecie Wileńskim, więc na terenie samego imperium. Ale jeszcze raz, wracając do sedna tego, co powiedziałem, wydaje się, że najistotniejsze jest to, że ta opowieść polska została zbudowana na czym innym. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, 5 lat po śmierci cara Aleksandra, to odrzucony zostaje kompromis. Zmieniony zostaje, i to jest symboliczne, ale też realne, zmieniony zostaje refren Boże coś Polskę. Na Sejmie, kiedy detronizują cara 25 stycznia 1831, brata Aleksandra Mikołaja, to posłowie krzyczą, nie ma Mikołaja. I wtedy Czartoryski mówi, zgubiliście Polskę. I wydaje mi się, że to jest oś naszej rozmowy. To znaczy, pewien typ Polski został raz na zawsze przekreślony. Jaki typ ten Polski? Ten typ Polski, która miała być tylko i wyłącznie jakimś rosyjskim protektoratem, tym czym, nie wiem, Szkocja w Wielkiej Brytanii, czymś takim. Tak to sobie można wyobrażać w wariancie najlepszym. No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, o czym... Bardzo proszę, i za chwilę jeszcze, ja dopytam. Jeszcze jedno zdanie, bo proszę zwrócić uwagę, że jednak ten projekt takiego Polski jako rosyjskiego protektoratu nigdy nie umarł w pełni. Czymś takim była PRL później. To nie jest przypadek, że w PRL-owskich podręcznikach tego Aleksandra opisywano nieźle. Znowu, dla warszawiaków, przepraszam, sam jestem warszawiakiem, po powstaniu listopadowym, dokładnie 29 listopada, w noc listopadową, 11 lat później, odsłonięto pomnik przez warszawiaków nazwany pomnikiem hańby. To był pomnik tych oficerów polskich, którzy nie chcieli pójść do powstania, zostali przez podchorążych zabici. Ten pomnik stał na Placu Saskim, został wysadzony przez Piłsudczyków już w 14 roku. To była taka akcja trochę przypominająca nam II wojnę światową i akcję podziemia, a w 17 ostatecznie rozebrany, już Rosjan w Warszawie nie było. Rozebranie tego pomnika jest wyraźnym uderzeniem pięścią w stół przez tych, którzy ułożyli polską historię. Nie. Polska jest czymś zupełnie innym. Gdybyśmy wrócili do tej historii, historii, w której Aleksander jest królem, a na Placu Saskim stoi pomnik oficerów, którzy pozostali wierni złożonej przysiędze bratu trzeciemu z braci, Konstanty, który jest dobrze znany w polskiej kulturze, to w tym momencie Polska znajduje się jako coś zupełnie innego. To jest Polska, w której nie ma nie tylko Reduty od Dona, ale nie ma również trzeciej części Dziadów, nie ma wierszy Słowackiego i szable się zapalą, zasłonecznią się znaki, serca wszystkie jak lampy za gorą. Nie ma etiudy rewolucyjnej Chopina. To jest Polska pozbawiona tego wszystkiego. Możemy sobie taką Polskę wyobrazić. Tylko czy to jeszcze będzie Polska? Można powiedzieć, że Polska bez tego ducha polskiego, który przez wiele dziesięcioleci prowadził do niepodległości i w końcu później też tę niepodległość doprowadzał do życia, wskrzeszał, jak trzeba było, wskrzeszał na nowo. Pan dyrektor wspomniał o pomniku hańby, to mi się od razu przypomniała anegdota i opowieść ze wspomnień Marii Curie-Skłodowskiej, która jako młoda dziewczyna przechodząc do szkoły, idąc właśnie obok tego pomnika, zawsze miała taki zwyczaj spluwania na niego raz, gdy zapomniała. To jest w jej wspomnieniach. Jak tylko sobie uświadomiła, że nie splunęła, to natychmiast się wróciła, żeby jednak sprawiedliwości dziejowej stało się zadość. Ale dobrze, to w takim razie wróćmy też do cara Aleksandra, bo Maria Curie-Skłodowska to oczywiście już zupełnie inne czasy. Królestwo Polskie. Małe, skarlała, mała skarlała Polska, związana Unią Personalną, całkowicie podporządkowana Rosji, mająca swoje godło, na którym orzeł Polski jest też, powiedzmy, takim dodatkiem, nie wiem, można powiedzieć orderem, przypiętym temu, co jednak symbolizuje Rosję. Czy to nie jest tak, że ten komunikat, który szedł do świata i był utrwalany przez całe dziesięciolecia, to jest komunikat właśnie taki. Polska nie istnieje jako państwo samodzielne. Polska jest częścią Rosji, jest uzależniona od Rosji i to Rosja będzie kształtowała przyszłość Polski. Ale rzeczywiście, ale kiedy pani redaktor zaczął opisywać Królestwo Polskie, to gdyby tam delikatnie to poprawić, to wyszedłby nam PRL. Tam też zmieniono godło. Co ciekawe, już mówiąc teraz, ścierając ten z twarzy ten uśmiech, powiedziałbym, że to Królestwo Polskie zwane nie przez przypadek, przez Polaków kongresówką od Kongresu Wiedeńskiego, gdzie powstało, żeby nie używać nazwy Królestwo Polskie, to kongresówka miała trochę więcej swobód niż PRL. To taka propos oceny PRL-u. Tam jednak oficerami byli dawni oficerowie napoleońscy, tak jakby w PRL-u powiedziałbym z AK-owców zrobić armię. Tam jednak, można powiedzieć, ekonomicznie było to znacznie sprawniej zarządzane, więc powiedziałbym, ale umieściłbym to w jednej tradycji. To byłaby taka tradycja jakiejś Polski ze świata równoległego, Polski Królestwa Kongresowego i PRL-u. Ale wydaje się, że właśnie pożegnaliśmy się z tą tradycją. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Polska była odbudowywana po 18 roku, to rzeczywiście bardzo ostro zbudowano ją na pamięci naszych zrywów niepodległościowych. Jeden z naszych wybitnych historyków, szukając początku nowoczesnego narodu polskiego, stwierdził właśnie, że owe nie ma Mikołaja. Ten 25 stycznia 1931 roku to jest początek nowoczesnego narodu polskiego, kiedy nasza wolnościowa tradycja, jeszcze szlachecka, ostatecznie przetworzyła się w taki niemal permanentny bunt, połączony już z nowoczesnymi europejskimi prądami, z powstawaniem nowoczesnych właśnie narodów, w których zacierane są różnice pomiędzy poszczególnymi stanami społecznymi. A więc to odrzucenie kompromisu jest aż tak istotne, że niektórzy teoretycy posuwają się do tego, żeby wskazać to jako moment powstawania nowoczesnego już, nie tylko szlacheckiego narodu polskiego. A więc bardzo chętnie w ogóle zakrzyknąłbym razem z naszymi słuchaczami raz jeszcze, nie ma Mikołaja. Ale to myślę, że Mickiewicz nam w tym by wtórował. Właściwie cała plejada ludzi, którzy potem tworzyli w XIX wieku polską kulturę. Wyspiańskiego też by nie było. Zacytujmy: o bracie, dzieci, żołnierze, za broń, niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu, to budzą się burze. To noc listopadowa. Waga tego powstania polegała na tym, że ono przekreśliło kompromis. Oczywiście ono nas kosztowało wiele, bo Rosjanie rozpoczęli po tym powstaniu rusyfikację na poziomie etnicznym. Wcześniej ona była polityczna. Można było mówić po polsku pod warunkiem, że się kochało cara. To tak jak w PRL-u. Jeżeli się wielbiło przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, to można było mówić to po polsku. Panie dyrektorze, a czy był taki moment w historii rządów cara Aleksandra I, gdzie te nadzieje tych, no tutaj oczywiście myślimy przede wszystkim o księciu Czartoryskim, bardzo bliskim Aleksandrowi I w różnych okresach jego życia, choć zdarzało się, że i odsuwanym. Ale czy był taki moment, w którym realne było odtworzenie państwa polskiego w granicach sprzed zaborów, ale uzależnionego od Imperium Rosyjskiego? Czy w ogóle to było możliwe? Czy był taki moment, w którym to się zdawało realne naprawdę? Znaczy, historycy odpowiedzieliby, wskazując sam początek momentu, kiedy Aleksander staje się polskim królem, kiedy po upadku Napoleona, Polacy dotrwali przy Napoleonie do końca. To Sasi ostatni, przedostatni, myśmy do końca trwali przy Napoleonie. No i mówiąc szczerze, mogliśmy się spodziewać wszystkiego najgorszego, a jednak tak się nie stało. To znaczy te oddziały napoleońskie wróciły ze sztandarami. No, innymi słowy, ten sam początek budził wiele nadziei. Przy czym tak, od razu wprowadźmy korekty. To znaczy nie można było odbudować wtedy rozbiorowej Polski, bo na kongresie, który miał być takim kongresem wielokrotnie, bo takie wydawało się w rządzącym świecie, że to już była ostatnia wojna i tym razem też postanowiono ułożyć Europę tak, żeby więcej wojen nie było. No więc część ziem dawnej Rzeczpospolitej, no choćby ogromne obszary galicyjskie, znaczy ze Lwowem i podchodzące aż pod Kraków. Sam Kraków został wolnym miastem tak zwanym, ale też nie wszedł w skład tego państewka. Ale przecież Poznań z drugiej strony, o Pomorzu. No tak, ale można by zapytać, czy car mógłby przyłączyć ziemie dawnej Rzeczpospolitej litewskie, białoruskie, ukraińskie. Mm-hmm. To byłoby pytanie realne. Ale tutaj i tak ogromna część terytorium. Oczywiście. Znaczy to ponad 80... No chyba 82%, prawda? Tak. Znaczy w rękach rosyjskich po upadku Napoleona znalazło się 82% rzeczywiście ziem Rzeczpospolitej. Ale ja bym wskazał na inny moment, przez historyków rzadziej wskazywany, a mianowicie Czartoryski miał bardzo ciekawy plan ostatecznego pogodzenia Napoleona z Aleksandrem. I dzisiaj patrzymy na to pod wpływem Mickiewicza, który oczywiście jest w 100% za Napoleonem, chociaż Napoleon to jest jego bardzo wczesne dzieciństwo. I oczywiście jest przeciwko Rosjanom. Ale ten plan był dosyć ciekawy, bo to był plan, jak to mu się mówiło, zamordowania Prus. To znaczy Napoleon rozbija Prusy, Aleksander dosyć długo był sojusznikiem Prus, a potem się porozumiewają. No i co by zrobić, gdyby tak Aleksandrowi oddać wszystkie ziemie Rzeczpospolitej, również te, które potem po upadku Napoleona stały się pruskie, odbudować Polskę, ale kosztem, tak jak mówiono, zamordowania Prus. I wtedy Aleksander wybrał jednak pozostawienie Prus, znaczy tradycyjna rosyjsko-niemiecka przyjaźń. No właśnie, pan profesor Andrzej Nowak też bardzo często ten moment podkreśla i mówi, że wtedy, kiedy jest ten wybór, to on jest właśnie zawsze taki sam. I Aleksander wybrał, a niech nawet Napoleon ma ten kawałeczek Polski owo Księstwo Warszawskie, a niech Prusy przeżyją. No i to był wybór Aleksandra. Chyba od tego momentu zostało to przesądzone, bo te wszystkie marzenia Czartoryskiego dosyć ciekawe, one były jednak wcześniejsze. Kiedy powstaje Królestwo Kongresowe, no może przez pierwsze 2 lata jeszcze jakieś nadzieje istniały. Niektórzy twierdzą, że już rok po powstaniu pieśni Boże Toś Polskę, to już nieoficjalnie śpiewano ją z refrenem Ojczyznę wolno dasz nam wrócić, Pani. Aleksander zresztą obiecywał, że przyłączy tak zwane ziemie zabrane, bo tak to nazywano, ale oczywiście nie przyłączył. były dosyć ciekawe tego elementy. I jak tutaj na razie postawimy kropkę, tylko na razie. Pan dyrektor Robert Czyżewski, szef Instytutu Polskiego w Kijowie, historyk, był gościem Trójki na Kresach, ale za tydzień będziemy kontynuować rozmowę w Trójce na Kresach o carze Aleksandrze, już być może w tym bardziej też współczesnym kontekście, choć nie w obecnym, ale bardziej współczesnym. To za tydzień gorąco zapraszam, Katarzyna Gujska. To, co ma się stać. wiesz to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Przed nami Trójka Literacka, a w niej dalsza część spotkania z panią Izą Szylko. Trójka Literacka. Kontynuujemy rozmowę z panią Izą Szylko. Teraz chciałem zapytać o pani literackie pierwociny. Pani skończyła dziennikarstwo, ale od razu z zamierzeniem, że to jest tylko taki odcinek wiodący do literatury? Bo jeszcze pani wolicie zainteresować też film. Są ludzie, którzy zawsze mówią coś takiego. Ja zawsze chciałabym być pisarzem. U mnie to było zupełnie inaczej. Ja bardzo nie lubię pisać. Jestem takim pisarzem, który nie lubi pisać. I opowiem taką anegdotę. W szkole podstawowej moja nauczycielka języka polskiego zawsze mi mówiła: drogie dziecko, ty pisz, bo ty z tego będziesz mieć chleb. Ja jej nie posłuchałam. Tak bardzo nie lubiłam pisać, że gdy dowiedziałam się, że w klasie humanistycznej trzeba codziennie pisać notatki z lekcji, to poszłam do klasy matematyczno-fizycznej, gdzie tego nie było. Poszłam później na studia dziennikarskie i też nie bardzo myślałam o pisaniu. Po studiach trafiłam do Telewizji Polskiej, gdzie pracowałam jako reporterka w programie Ekspres Reporterów. I no też nie miałam... No to już z kolei. To, tak, to stałam za kamerą. Tam właściwie nie, pisania nie było. No i co mnie w końcu skłoniło do tego, żeby pisać? Chciałam się dalej rozwijać filmowo. Chciałam z filmów dokumentalnych przejść do fabularnych. I nie miałam nikogo, kto by napisał scenariusz. Więc musiałam sobie ten scenariusz napisać sama. To jest odwieczny problem, zdaje się, polskich reżyserów, że brak scenarzystów. Tak, i te scenariusze im różnie wychodzą. Więc musiałam sobie scenariusz napisać. Mieliśmy świetnych scenarzystów. Hen, Stawiński przecież, Aleksander Ciborylski, którzy stali się potem też reżyserami zresztą. Tak, no więc musiałam sobie napisać ten scenariusz i okazało się, że z pierwszego scenariusza nic nie wyszło. Ale jak już miałam gotowy tekst, to stwierdziłam, że przerobię ten scenariusz na książkę. No i znów tak się szczęśliwie złożyło, że ta książka zdobyła wyróżnienie w konkursie miesięcznika Detektyw. Książka została opublikowana. I czyli tym książka sposobem, była kryminalną książką. Książka była kryminalna, tak. No i miałam już pierwszą książkę na koncie. Ale potem znów wróciłam do pisania scenariuszy. Udało mi się zrobić film fabularny, Niezawodny system. Znów pisałam scenariusze. I po latach powróciłam do pisania książek. Jak już ta pierwsza się ukazała i udało mi się ją napisać, to napisałam kolejne. Z tym, że początkowo wydawała pani książki w rozmaitych oficynach wydawniczych. Tak, te tak. Na własny jakby rozrachunek przeszła pani postpartem. To były złe doświadczenia? Tak, tak. To były niestety złe doświadczenia z wydawcami i trochę rozczarowań. A będąc samemu wydawcą, można mieć wpływ na wszystko. No nie do końca na wszystko, ale można decydować o wielu rzeczach. To daje jednak pewną wolność i może nie daje kokosów, ale daje satysfakcję. Kiedyś były takie rubryki personalne, nie wiem, czy chyba już nie jest spotykany. Była w każdym razie taka tam pozycja zawód, to pani wpisuje reżyser czy pisarz w taką rubrykę? To jest bardzo dobre pytanie. Ja mam zawsze wielki kłopot. Na przykład czasami w formularzach wizowych trzeba wpisać zawód. Ostatnio w ZUS-ie miałam taki problem i co wpisałam? No, wpisałam nauczycielkę. Dla ułatwienia, żeby było łatwo znaleźć kod, ponieważ prowadzę również kursy kreatywnego pisania i jestem również nauczycielką. Trudno mi się w tej chwili zdecydować, jaki jest mój zawód. Można się nauczyć kreatywnego pisania? Czy to jest sprawa doświadczeń, rutyny, empirii jakiejś, czy to jest dar Boży raczej? I jedno i drugie. To znaczy pewnych rzeczy można się nauczyć, pewnych rzeczy na pewno się człowiek nie nauczy. Jeżeli w szkole podstawowej człowiek nie nauczy się poprawnie pisać, budować zdania, nie nabędzie jakiegoś stylu, tego w późniejszym wieku nie da się nauczyć. Pisanie książek polega na znajomości pewnych kruczków również, pewnych zasad pisania i takich rzeczy można się nauczyć. Ja bym wielu polskich pisarzy na taki kurs wysłała i naprawdę kurs pisania to nie jest nic drożnego. Kursy pisania ukończył Raymond Chandler, a nawet noblista Kazuo Ishiguro się do tego przyznaje. Obaj twierdzą, że to było pomocne, więc naprawdę są pewne rzeczy, których można się nauczyć. Jak długo taki kurs trwa? Moje kursy... W zależności od zdolności ucznia? Nie. Znaczy indywidualnych kursantów również prowadzę, ale takie nasze kursy w maszynie do pisania trwają miesiąc. Spotykamy się co tydzień. Kursanci piszą teksty, później o tych tekstach dyskutujemy, bo najważniejsze jest, żeby dyskutować o tekście i wskazać błędy. Bo to, co jest dobre w tekście, to autor zwykle sam wie. Jest coś takiego jak efekt ojcostwa. Zawsze nasz tekst zawsze nam się podoba, a poziom grafomanii ani mierzy się tym, jak szybko ten efekt ojcostwa przechodzi. Na kursach dyskutujemy o napisanych tekstach i ja staram się te błędy wskazywać. Kim są uczestnicy tych kursów? Czy to są ludzie bardzo młodzi, więcej panów, więcej pań? Jak to wygląda? Zawsze jest więcej pań niż panów. Chyba panie są bardziej otwarte, mężczyźni gorzej by znosili to, że trzeba ich tekst dawać pod pręgierz i to, że będą krytykowani. Panie jakoś to łatwiej znoszą. Natomiast wiek kursantów to tutaj naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby napisać pierwszą książkę i zacząć uczyć się pisać, ponieważ najmłodsza kursantka miała 18 lat, niecałe, ponieważ to jest taka nasza zasada, że młodszych nie przyjmujemy. A najstarsza miała 85 lat i przyjeżdżała, uwaga, z Wyspy Wolin, więc do Warszawy na kurs, więc naprawdę miała dużo samozaparcia, tak. Determinacji, ale postanowiła napisać historię swojego życia wreszcie. I postanowiła dowiedzieć się, jak mogłaby to zrobić. Czy efekt zrealizowała? Nie wiem. A ci kursanci właśnie przychodzą na te lekcje, mając właśnie w głowie jakiś pomysł na książkę, tylko nie wiedzą przeważnie, jak się do tego zabrać, czy w ogóle... jakieś inne motywacje mają? Bardzo często tak bywa, tak, że ludzie przychodzą z pomysłami i są ciekawi, jak wypadnie konfrontacja tych ich pomysłów z innymi czytelnikami. I wtedy, jeżeli jest ktoś taki, to wtedy staramy się na ten temat rozmawiać. Ale również przychodzą tacy, którzy nie wiedzą, czego chcą. Chcą się tylko przekonać, czy w zasadzie potrafią pisać. Na kursach uczymy, jak pisać opowieści fabularne, które podlegają pewnym zasadom. Jest pewna struktura. Dobrze, ale to jeszcze wróćmy do pani pisarstwa. Wspomniała pani o tej książce swojej debiutanckiej, ale potem jeszcze były kolejne książki. To były kryminały wszystko? Nie, ja... Też żonglowała pani konwencjami? Żonglowałam konwencjami i gatunkami. Ja jestem zmorą wydawców, naprawdę. Całe szczęście, że jestem własnym wydawcą. Czyli nie jest pani sprofilowana, tak? Tak, nie jestem sprofilowana. Wydawcy lubią wydawać albo tylko kryminały, i to jeszcze najlepiej serie, albo obyczajówki dla kobiet. A moja pierwsza książka była kryminałem. Druga książka była historią obyczajową. To była łyżeczka, książka o toksycznej matce i relacji córki z tą matką. Kolejna była komedią kryminalną. Następna kryminałem, poważnym kryminałem. A w tej chwili jest powieść przygodowa. I na tym kończymy rozmowę z gościem Trójki Literackiej, autorką książki Poszukiwacze Siódmej Księgi, która już jest do nabycia w księgarniach, a tom drugi zatytułowany Tajemnica Siódmej Księgi będzie jesienią bieżącego roku do kupienia. Dziękujemy pięknie autorce. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.